Poczekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Nadeszła loteriada, tą nagrodę już cała dżungla gada, możesz nie mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed, włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Polsce zależy na dobrych relacjach z Ukrainą, ale na zasadach wzajemności. W MSZ odbyło się spotkanie z przedstawicielem ukraińskiej ambasady. NATO uważnie śledzi sytuację wzdłuż wschodnich granic, w tym incydent z białoruskimi śmigłowcami na polskim niebie. W serwisie także relacja naszych reporterów z trasy 5. etapu Tour de Pologne. Polska chce dobrych relacji z Ukrainą, ale te muszą opierać się na zasadach wzajemności, powiedział po spotkaniu z przedstawicielem ukraińskiej ambasady wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Zaproszenie ukraińskiego chargé d'affaires do siedziby MSZ-u to pokłosie słów prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który powiedział, że Ukraina za pomoc, jaką od nas otrzymała, powinna zacząć doceniać naszą rolę. Władze w Kijowie wezwały po tych słowach ambasadora Bartosza Cichockiego na rozmowę, a dzisiejsze spotkanie było niejako kontrodpowiedzią polskiej strony. A my ponownie łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która od rana śledzi te dyplomatyczne działania. Powiedz, Agnieszko, co jeszcze mówił minister Jabłoński o tym porannym spotkaniu? No, wiceszef MSZ docenił, że część wypowiedzi ukraińskich polityków po słowach ministra Marcina Przydacza miała nieuzasadniony charakter, spowodowała niepotrzebne emocje na linii Warszawa-Kijów. Minister Paweł Jabłoński podkreślił, że Polska wspierała i nadal chce wspierać Ukrainę, bo to leży także w naszym interesie narodowym. Polska Ukrainę wspiera właśnie dlatego, że my postrzegamy tą rosyjską agresję na Ukrainę jako zagrożenie także dla polskiego narodowego interesu. Wspieramy Ukrainę w takim zakresie, jak to jest w interesie Polski. Polska oczekuje jednocześnie zrozumienia ze strony ukraińskiej dla naszych racji i interesów, dodał minister. Czasem, jak zaznaczył Paweł Jabłoński, z tym zrozumieniem bywa trudno. Mówimy tu przede wszystkim w ostatnim czasie o sprawie zboża. Mówimy też o kwestiach takich jak nierozliczona wciąż zbrodnia ludobójstwa i kwestia ekshumacji ofiar zbrodni popełnionej 80 lat temu na Wołyniu. Wypowiedź prezydenckiego ministra Marcina Przydacza już wczoraj komentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Napisał na Twitterze, że emocje powinny zdecydowanie ostygnąć. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Sojusz Północnoatlantycki uważnie śledzi sytuację wzdłuż swoich wschodnich granic, w tym wczorajszy incydent, w którym dwa białoruskie śmigłowce wojskowe na krótko wleciały w polską przestrzeń powietrzną na małej wysokości. Źródło PAP w NATO podało, że przedstawiciele sojuszu są w ścisłym kontakcie z polskimi władzami. NATO będzie nadal robić wszystko, co konieczne, aby całe terytorium sojuszu pozostało bezpieczne. Najemnicy z grupy Wagnera nie są w stanie na razie zagrozić Polsce, twierdzi amerykański Instytut Badań nad Wojną. Jeden z najbardziej cenionych ośrodków badawczych zajmujących się konfliktami na świecie odniósł się w najnowszym raporcie do obecności rosyjskich najemników na Białorusi. O szczegółach Wojciech Cegielski. Według ekspertów Instytutu na Białoruś z każdym dniem przyjeżdżają kolejni najemnicy należący do grupy Wagnera. Wczoraj na miejsce dotarł 14 konwój, a w kolejnych godzinach spodziewane są następne. Szef Wagnerowców Jewgenij Prigorzyn miał rzekomo nakazać wszystkim swoim żołnierzom, by pojawili się na Białorusi najpóźniej 5 sierpnia. Analitycy twierdzą, że oprócz bazy w miejscowości Ciel, najemnicy zajmują także magazyny w rejonie osipowickim. Specjaliści oceniają jednak, że na razie grupa Wagnera nie jest w stanie zagrozić militarnie Polsce. Wszystko dlatego, że oddziały są pozbawione ciężkiego sprzętu. Pod koniec czerwca Wagnerowcy zbuntowali się przeciwko dowódcom regularnej armii. Po negocjacjach z Kremlem najemnicy wycofali się z marszu na Moskwę i zgodzili się wyjechać na Białoruś. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas prac polowych. W czasie żniw częściej dochodzi do różnego rodzaju wypadków, których skutki mogą być tragiczne. Jak mówi Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji, to rolnicy powinni zadbać o bezpieczeństwo prac. Dorośli powinni zwrócić też szczególną uwagę na dzieci, które często traktują żniwa jako okazję do zabawy. dochodzi do obrażeń spowodowanych przez maszyny, upadków z wysokości, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem czy zatrucia środkami ochrony roślin. Żniwa nie zwalniają od opieki nad dziećmi. Najmłodsi nie powinni być także angażowani w tego typu pracę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie na wschodzie może pojawić się przelotny deszcz, na południu popada natomiast nieco więcej. Temperatura maksymalna od 19 stopni w rejonach podgórskich Karpat, około 23 stopnie w centrum, właściwie na przeważającym obszarze kraju, do 26 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Trójka do trzeciej. Na zegarze 9 minut po godzinie 13. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Justyna Grabasz. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Kolejną godzinę spotkania w audycji Trójka do trzeciej. Czas

siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Chodzą słowa nie do powiedzenia, nie do powiedzenia. Od siebie nie upaść za daleko, kiedy długo drugie nie widzi pierwszego. Bo gdy siedzi człowiek samemu z czarnymi myślami, człowiek rzuca słuchawkami, rzuca słuchawkami. Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli czasem między nami wykipi mleko. Choćbyś nawet i wieczorem zasypiała zdołowana, chciałbym ci zaśpiewać z rana, móc ci zaśpiewać z rana. Kochana, dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, kocham cię, nie chcę cię w oczu stracić, więc jeszcze więcej. Dzień dobry, kocham cię, podzielimy ci ten ogień na dwoje. Dzień dobry, kocham cię. To oczywiście grupa Strachy na Lachy w programie trzecim. 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. Kolarze rywalizujący w jubileuszowym wyścigu Tour de Pologne dzisiaj w ramach piątego etapu przejeżdżają m.in. przez Beskid Śląski. Trasa wiedzie z Pszczyny do Bielska-Białej, ale peleton rysuje na mapie pętelkę, przejeżdżając przez takie miejsca jak Szczyrk, Wisła czy tak zwana Trójwieś Beskidzka, w której skład wchodzą i Stebna, Koniaków i Jaworzynka. W te okolice wybrał się z rowerem i z mikrofonem Trójki nasz reporter Robert Grzędowski. Rower na niewiele się jednak przydał, bo niestety padł, a wręcz lało jak z cebra. Podziwianie widoków też należało wykreślić z planów, bo szczyty gór były ukryte głęboko w chmurach. Beskid Śląski w takiej sytuacji miał jednak do zaoferowania atrakcje pod dachem i takie właśnie miejsca odwiedził Robert. Na trasie piątego etapu Tour de Pologne także Trójwieś Beskidzka, między innymi w jej skład wchodzący Koniaków, a Koniaków oczywiście kojarzy się z koronką koniakowską, nie przez przypadek, bo to absolutnie polskie centrum ozdób czy ubrań tworzonych z koronki. I jeśli pogoda jest deszczowa, mnie się taka trafiła, to jest idealne miejsce, które można odwiedzić. U nas w muzeum można zobaczyć koronki, serwetki różnego rodzaju, różnych wzorów. Iwona Ligocka. Przyglądamy się przykładom, no chociażby taka serwetka 20 na 20 centymetrów około, piękne wzory na niej. I ile to zajmuje czasu takiej koniakowskiej koronczarce, żeby taką rzecz przygotować? 20 cm na 20 cm to 2 dni, po 8 godzin siedząc codziennie. A suknia wyglądająca jak suknia ślubna, bo i takie tutaj rzeczy można spotkać? Sukienki, ubrania to są takie bardzo pracochłonne, to gdzieś około miesiąca koronczarce zajmuje czasu, żeby po prostu ją zrobić. Dobro mnie wychowała. Muzeum Koronki Koniakowskiej odwiedzane. Tłumnie, nawet tak bym powiedział, deszczowa pogoda i są tutaj zwiedzający. Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Artur. Dzień dobry, Gosia. Przyglądamy się pięknej koronce, nazwę to obrusem. Każdy fragment jest zupełnie inny. Tak, to jest niesamowite i właśnie się zastanawiałam, jak ktoś w głowie mógł utrzymać ten projekt i tak pięknie go odtworzyć. To jest trochę jak ogromnych rozmiarów płatek śniegu, który składa się z innych niepowtarzalnych płatków śniegu, ale wszystkie do siebie pasują. To harmonia natury. Coś niesamowitego. No cóż, pada niezmiernie, ale nic to. Dalej ruszamy śladem tegorocznego piątego etapu Tour de Pologne. Ruszamy do Wisły, do miejsca dla amatorów zupełnie innego rodzaju sztuki. Do Galerii Sportowych Trofeów Adama Małysza. Czy doleci, doleci! Przeskoczył wszystkich! Brawo! Nazywam się Wiesiek Szutkiewicz, jestem z Białegostoku. Oto z daleka. Bardzo, zgadza się. No i jestem fanem skoków, w ogóle sportu. Jak powiedziano mi, że jest takie miejsce, gdzie można zobaczyć wszystkie trofea Adama Małysza, no nie omieszkaliśmy tutaj przyjechać. To które robią największe wrażenie? Na mnie, przyznaję się osobiście, te kryształowe kule, bo one wyglądają po prostu majestatycznie, te za Puchary Świata, ale jest tutaj naprawdę wiele rzeczy do zobaczenia. No Puchary Świata mają swoją rangę i stanowią jakby o tej potędze Adama. Tutaj też wiem, że na wielu osobach robią wrażenie narty. Nie każdy sobie zdaje sprawę, nie widząc ich na żywo, jak długie, jak bardzo wysokie, na stojąco są te narty do skoków. Faktycznie. Natomiast jeszcze jedna rzecz w tych nartach, taka dla mnie inna. One są bardzo szerokie. Pamiętamy z telewizji sukcesy Adama Małysza, pojedyncze momenty, te najważniejsze, a tutaj niezliczona wręcz liczba trofeów. Tego się nie da policzyć. Grzegorz, pamiętam 2001, 2002, siedział się przed telewizorem i oglądało się jego sukcesy. No wziął kryształową kulę, dobrze, tak? Czy zdobył tam mistrzostwo? Ale tu jak się przyjedzie, to naprawdę warto przejść i zobaczyć, ile tego wszystkiego jest. A więc kapitalnie znowu nie ma siły na Polaka! 80. wyścig kolarski Tour de Pologne w Trójce. A deszczowy Beskid Śląski odwiedził Robert Krzętowski. Just the way.

Zapraszamy do reklamy. Barbara, w Media Expert są mega okazje. To może sobie coś kupimy z tych sprzętów, co potrzebujemy. Marian, wszystko możemy kupić z tego, co potrzebujemy, bo i multirabaty mają, patrz, o piąty produkt 99% taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp. Dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Stepper Pro. Stepper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Stepper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatowity, drożdżaki, pleśnie i inne gatunki grzybów. Farm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 5 sierpnia, goszczą nas Myślenice. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Piotr Cugowski, Red Lips. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 w Radiowej Jedynce. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 14. Dziś mamy drugi dzień sierpnia. A co tego dnia wydarzyło się w świecie muzyki, o tym powie Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry w sierpniu. W roku 1962 Robert Alan Zimmerman prawnie stał się Bobem Dylanem. Takim nazwiskiem podpisał również swój kontrakt z firmą Bitmark Music, dla której nagrał kilka płyt, które ukazały się dopiero w 2010 roku jako seria bootlegów pod tytułem The Bitmark Demos. W roku 1968, czyli 6 lat później, grupa The Doors rozpoczęła pierwszy z dwóch tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką Hello I Love You. Utwór oparty na prostym wierszu Morrisona, napisany w jedno popołudnie, otwiera płytę Waiting for the Sun. Singiel w samych Stanach Zjednoczonych sprzedał się w ilości ponad miliona egzemplarzy. No i pora na dzisiejszych solenizantów. W roku 1957 urodził się Butch Vig, właściwie Brian David Vig, producent płyt znany w branży muzycznej jako Nevermind Man. To właśnie Vig wyprodukował słynny album Nirvany Nevermind, jak i albumy grup Garbage, Sonic Youth, Green Day i The Smashing Pumpkins. My dziś w kalendarium muzycznym posłuchamy Stupid Girl, nagranej z zespołem Garbage. Butch Vig, dzisiejszy solenizant. Ale nie jedyny, bo w 1972 roku w Rzeszowie na świat przyszła Justyna Steczkowska, wokalistka, która zadebiutowała w telewizyjnym programie Szansa na sukces, wykonując utwór Boskie Bueno z repertuaru grupy Manam. Śpiewała w zespołach Agresiva 69 oraz Wańka Wstańka. Reprezentowała także Polskę na festiwalu Eurowizji w 1995 roku. Do znanych przebojów w jej wykonaniu należą piosenki Dziewczyna Szamana, Oko za Oko oraz Za Karę. Wszystkiego najlepszego, pani Justyno. Oko za oko i dzisiejsza solenizantka Justyna Steczkowska. Muzyczne rocznice przybliżył Państwu Michał Grabkowski, a na trójkowej antenie teraz Mercy Playground i Sex and Candy. Hanging round downtown by myself, and I had so much time to sit down and think about myself, and then there she was, like double cherry pie. Yet there she was,